السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھیے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا, پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے, تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے. یہ حدیث نسائی شریف میں ہے. سبحان اللہ, نیت پر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. میری ایک نصیحت یاد رکھیے, روزانہ اپنے گھر سے جب نکلو تو دین کی نیت سے نکلو, تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. گھر سے نکلے نیت کرنا بھول گئے, دفتر پہنچ گئے, آپ کو ابھی یاد آیا کہ ہو نیت کرنا بھول گیا, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جہاں آپ کو یاد آ جائے وہی نیت کر لیجئے, تو آپ اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اول ہوا آخر ہوا پڑھ لیجئے. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, لیکن کوئی بھول گیا اور آدھا کھانا کھا لیا پھر یاد آیا کہ صاحب میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں, ابھی اب پڑھ لے بسم اللہ اول ہوا آخر ہوا. اس لیے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھیے. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا. یہ بہت مبارک جملہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو یہ پڑھتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا آسمان کے سارے دروازے کھل گئے. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی جملے حضور کی زبان پر آئے تھے. اب میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما, اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے دل کو نورانی بنا دے, ہمارے بال کو نورانی بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 نور والی جو دعا مانگی ہے, اے اللہ وہ سارے نور تو ہمیں عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.